Bozkaya'dan pınar akar, Ondan içen çile çeker. Azgın yarama kim bakar? Sardım sarmaz olaydım. Sardım sarmaz olaydım. Azgın yarama kim bakar? Sardım sarmaz olaydım. Sardım sarmaz olaydım. Yalancısın inanamam. Gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam. Gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Mahzuni Şerif'in halı, aramızda kara çalı. Gittin erkanı yolu, sordum sormaz olaydım. Sordum sormaz olaydım. Gittin erkanı yolu, sordum sormaz olaydım. Sordum sormaz olaydım. Yalancısın inanamam. Gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam. Gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam. Gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. En sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

arpa tanesine, çavdar tanesine, buğday tanesine bin kere baktım. Bin buğday tanesi geçti önümden. Odun topladım, tezek topladım tarlalardan. Bir muhtar çakmağına bin kere baktım. Bin ışık sepeti doldu önümde. Bin çağla topladım bahçelerden. Bin kere sevildim. Bin kere ağladım. Üzüldüm ama bir kere aşık oldum. Anama. Tepe kuldu tepe nerede yarim neni, su gelir serpe serpe eski de yarim hani, dediler yar uyumuş neni de yarim neni, uyardım öpe öpe eski de yarim hani, dediler yar uyumuş neni de yarim. Uyardım öpe öpe eski de yarim hani. Akdeniz.

Bir saksıda iki çiçek sarılmış güneşe ermiş. Olamadım aşka bir hale, ağladım da silen olmadı, sezen olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Ağladım da silen olmadı, sezen olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Thank you.

Serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Rastladım bir sokak arasında. Baksın diye baktım ona, sordum adını, dedi Eda. Bu kalbi aldı benden, gitti uzaklara. Yetişim dadıma, hasret bırakma. Yetişim dadıma, sensiz bırakma. Adı Eda, gözleri Ela. Aşık oldum kız ben sana, gel gir koynuma. Adı Eda, gözleri Ela. Aşık oldum kız ben sana, gel gir koynuma. Çektin gittin, baka kaldım ardın sıra. Yalnızım bak, sen yoksun yanımda. Aklım kaldı o güzel saçlarında. Kız sensiz bak, perişanım buralarda. Yetişim dadıma, hasret bırakma. Yetişim dadıma, sensiz bırakma. Adı Eda, gözleri Ela. Aşık oldum kız ben sana, gel gir koynuma. Adı Eda, gözleri Ela. Aşık oldum kız ben sana, gel gir koynuma. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ya benim muradım ver. Ay le le le le le le vay le le le le le le vay le le vay. Ya beni öldür Allah, uyanma can kurban. Ya beni öldür Allah, uyanma can kurban. Radyo Akdeniz. Bağışla, bağışla ki gözlerinde yalvar barınsın. Kudretinden sual olmaz, can alır can verirsin. Ya ömrü saadetim ya da Azrail'im olursun. Mecnun'un yerini sordum, dediler Allah bilir. Ben nerede ne olurum onu da sen bilirsin. Mecnun'un yerini sordum, dediler Allah bilir. Gözün aydın, sevin gayrı.

Radyo Akdeniz. Her günüm duman ol. Halimi sorma, derdimi sorma. Her günüm duman ol. Gide geleyim çık yollar, teselli bu muhabbetler. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman ol. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman ol. Saçlarım ağrıyor, sabredemedim. Dönecek biliyorum, dinletemedim. Halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman ol. Halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman ol. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman ol. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman ol. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm Thank you. gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anandan babandan yardan ayrı Radyo Akdeniz. Hala avucumda son Kentin bütün sokakların adını yazdım. Issız türküler söyledim sabahlara dek. Seher yeline çiviledim bakışlarımı. Sensizlik isyan, dönmezsen düşlerin armağan yüreğimi yakar. Ve avucundaki küller slogan ne olur bu kenti. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Açılmadık yol mu da kalır? Leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Açılmadık yol mu da kalır? Leyli de leyli, leyli de leyli. Yaram sarar. sarılmadık dert mi kalır? Leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Sarılmadık dert mi de kalır? Leyli de leyli, leyli de leyli. Sen benim neşem, canım, sevdiğim, hasretimsin. Üzüntüm, neşem, canım, hasretimsin.